जैसा हरगिज नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं। क्या करूं प्यार पे ही मुझको एतबार नहीं, क्या करूं प्यार पे ही मुझको एतबार नहीं। जिंदगी हालत हुई है ये पहली बार नहीं, दिल की हालत हुई है ये पहली बार नहीं। क्या करूं प्यार पे ही मुझको एतबार नहीं, क्या करूं प्यार पे ही मुझको एतबार नहीं। इतने शिकवे मगर कोई जिम्मेदार नहीं। क्या करूं प्यार पे ही मुझको एतबार नहीं, क्या करूं प्यार पे ही मुझको एतबार नहीं। नाम बदल कर रख दे यार तबाइयां।